Gratulerer, du faktisk den første gjest vi har klart å koke ihop her I Bedre sent enn alvor. Ja, takk for det. Hvis du stikker ned på kassakontoret I morgen, så får du honorar for medvirkning. Ja, det slutt da? Nei, programmet fortsetter, men vi takk ja, for hjelpen liksom. Men kan ikke du være med da? Ja, vær med, det NRK, det Ja, jeg har aldri vært I radio, jeg hadde så lyst til å være med I radio, sånn, for det liksom, ja, har du utdannelse da? Har du artium for eksempel? Ja, jeg kjenner en som har... Ja, det holder ikke, vet du. Ja, men så har jeg løvet til med skolen. Løvetemmerskolen? Hva det? I Nairobi I Afrika. Det ja, fortell litt om det da. Ja, jeg fikk stipend altså fra Norsk Løvetemmerakademi, og så ja. Dra nedover, og så det da hovedfag som løve. Det er obligatorisk. Og så var det valgfri fag. Aha. Og da valgte jeg vannbøffel og flodhest og murmeldyr. Hvordan gikk det da? Det gikk veldig fint. Jeg altså, fikk jo S I løve faktisk, jeg veldig stolt av. Det var hovedfaget der fireverdig, så det var veldig fint. Mm. Og så fikk jeg T I vannbøffel og flodhest, men så måtte jeg kontinuere I murmeldyr altså. Aha. Så det tok litt lengre tid. Ja, det spørs om det holder altså. Ja, men så, så har jeg brevkurs. Brevkurs? Hva slags da? Ja, I korallulv. Korallulv? Hva det da? Det en nær slekting av korallrev. Ja. Kan jeg være med deg og holde det? Ja, det var ikke så dumt, det. Kan vi I hvert fall prøve det? Kan du se, ta det der papiret her, så kan du, nå det I hvert fall, nå skal vi ikke oppholde lytterne mer, for jeg vet de venter på sportsresultatene, vi skal, kan ikke du lese da tippekupongen? Jo, det kan vi gjøre. Skal vi se, HBBBUHBHUB. Ja, jeg skal ta den en gang til, ja. Altså, det HBBBUHBHUB. Det vil si altså hjemmeseier, borteseier, borteseier, borteseier, uavgjort, hjemmeseier, borteseier, hjemmeseier, uavgjort, bortegjort, jeg mener hjemmegjort. Vel, det var I hvert fall de 10 første kampene på tippekupongen, og de 2 siste blir spilt torsdag.